Надзіва залатая і пагодная, як падарунак людзям, стаяла восень. Прайшло крыху дажджоў, але не зацяжных, кароткіх і спорных, нават з громам і маланкамі, далёкімі, быццам сполахі. Не верылася, што канец верасня. Трымалі лісце дрэвы, толькі сям-там зажаўцелася яно, ды загарэліся рабінавыя гронкі. Незаўважна абляцеў ліст, і рабіны красаваліся, як раскошныя чырвоныя вогнішчы. Людзі спяшаліся рабіць работу, пакуль суха, пакуль надвор'е. Скончылася, адшумела жніво, пасеялі азімыя, канчалі выбіраць бульбу. Пад канец жніва ноччу, седзячы над сваёй канторскай кнігай, раптоўна памёр стары Антон Кіршчэня. Кіршчэніха пачула, як грукнуў ён, упаў з крэсла. Пакуль уключыла святло, падбегла, ужо і душа адышла. Перад гэтым Кіршчэня цэлыя дні не сядаў са свайго маторнага веласіпеда, трашчаў і на полі ля машын, і на цэнтральнай ля вагаў. Пагаворвалі, што пераможна са сваімі запіскамі ён хадзіў у кабінет да Мяцельскага, і ў бухгалтэрыі было чуваць, што гаворка там адбывалася цяжкая, бо стары вылецеў з кабінета, азіраючыся на дзверы, а Мяцельскі пажаліўся галоў буху, што Кіршчэня некалі людзей раскулачваў, а цяпер за калгас узяўся. Кіршчэня хадзіў жаліцца на старшыню да Радзюка. Парторгу ён паказаў лічбы, з якіх вынікала, што ўраджайнасць знарок зніжаецца. Радзюк ведаў, дзеля чаго, каб вывесці канчатковы вынік пасля, калі з калгасаў павытрэсваюць усе дадатковыя планы пастаўкі. Радзюк уважліва выслухаў Кіршчэню і здагадаўся, што гэта, мабыць, не без яго ласкі мінулы год у калгас прыехала камісія, знайшла два лішнія капцы буракоў і тры з бульбаю. Мяцельскага разбіралі на бюро, а лішняе забралі ў лік дадатковага плана нарыхтовак, які быў спушчаны на раён. Хавалі Кіршчэню як аднаго са старэйшых камуністаў. Урачыста. З раёна прывезлі палкавую духавую музыку, развітальнае слова гаварыў нядаўна прызначаны новы сакратар. Разам з ім прысутнічаў цэлы цух машын і людзей. Таму жалобны стол рабілі за кошт калгаса, сталы стаялі ў хаце, ў сенцах і нават на дварэ. Слоў гаварылі многа, спачатку прадстаўнікі раёна, потым калгаса, потым сельсавета. Адгаварылі яны недзе над вячоркам, і ўслед за машынай сакратара райкома пачалі раз'язджацца. Свае сябры і суседзі, ці, як гаворыцца, сябры па працы, сядзелі да цямна і ўрэшце заспявалі песню. Пасля таго, як адсеяліся ўслед за жнівом, лёг у шпіталь для ветэранаў вайны Мяцельскі. Яго замяніў парторг Радзюк. Ён адчуваў сябе паўнапраўным пераемнікам, прынамсі хацеў, каб усе гэта адчулі і зразумелі. Галя Русакевіч, якая пасля дзікая сцэны, якую ёй наладзіла Мар'я, з'ехала ў раённую гасцініцу, пажыла там, пакуль аформіла продаж хаты калгасу, наняла машыну і кантэйнеры, в адзін дзень пагрузіла ўсё, зайшла развітацца да старое Любы і да Каці і Волькі ў дзіцячым садзіку. Вярталася яна да дачкі і шкадавала, што прыязджала сюды, бо зноў незразумелым болем разбалелася сэрца, і лекі не дапамагалі. Пра ўсё гэта расказвала Куляшу маці, калі ён вярнуўся з бальніцы. У яго было ўжо шмат вольнага часу, і ён падоўгу сядзеў з маці на лаўцы альбо як мог дапамагаў ёй па гаспадарцы. Да Куляша, пакуль ляжаў у абласной бальніцы, праз дзень прыходзіла дачка з мужам і малой Леначкай. Мар'я таксама адведвала яго, і нават было чуваць, як першы раз плакала і шморгала носам. Зусім зрок у Куляша не аднавіўся. Бачыць то ён пачаў бачыць, але дрэнна, як скрозь слюду, якую некалі замеж шкла ставілі ў кабінах трактараў. І нібы адразу ўсяго паменшала навокал разам са святлом. Міжволі ён навучыўся не спяшаць. Спяшаць яму дактары забаранілі. Забаранілі і любую, акрамя самай лёгкай работы. Жывы чалавек да ўсяго прывыкае. І ён таксама прывык. Гэта ўсё ж лепш, чым зусім аслепнуць. Жонка крыху пабыла ў вёсцы і зноў зачасціла ў горад да дачкі. Дадому вярталася наездамі, каб памыць, прыбраць крыху і пасядзець з жанчынамі. Перад імі яна нават хвалілася. А што ж я дурная, каб век зжыўшы з чалавекам чорту лысаму ў зубы аддаваць яго? Як ні кажы, гэта ж не адной жыць. Але ва ўсёй размеранасці новага жыцця прыходзіла незразумела чаго раптам вострае пякучае адчуванне тугі і адзіноты. І тады хацелася некуды ісці далёка у свет. І Кулеш пачынаў думаць пра сына. У яго ўсё ж быў сын, быў нейкі працяг у тую далечыню, куды ён не можа дайсці сам. Кулеш паціху выходзіў у сад, ішоў разоркаю між град за пляцы, туды, дзе на мяжы прысядзібных участкаў і калгаснага поля раслі дзве старыя яліны. Адну з іх разбіла маланка, а другая высілася і здалёк, адкуль не едзеш, была відаць. Цёмная, кашлатая, яна, як дзіўная вежа, узвышалася над наваколлем. Ад яліны пахла сухою ігліцаю, смалою і нейкаю прахалодаю, нават у гэтую восеньскую цяплынь. Кулеш садзіўся на ўрослы, сцягнуты з поля пад елку камень і гадзінамі праседжваў на ім. Поле зааралі на зіму. Яно сухое, роўнае, шарэла ўваччу. Тады Кулеш заплюшчваў вочы. І паўставала зелень аселіцы, кусцістая, прыхопленая марозікам рунь, залацісты бліскучы колер саломы. Расплюшчваў вочы, шэрань уставала перад вачыма. Заплюшчваў вочы і пахамі, кветкамі, галасамі адзывалася дзяцінства. За ім усё жыццё, з яго гэткімі простымі і гэтакімі цяжкімі клопатамі скрозь войны і ліхалецця, са сваімі невялікімі і скупымі радасцямі. Абкрадзенае, абдзеленае, але яго жывое жыццё. А чаму сталася гэтак, што замест святла пад канец жыцця пустая шэрань перааранага поля і яго спакутаванай і вечнай маці аслеплы сын, якога трэба даглядаць. Куляш думаў, што калі пажаніўся з такой, як Галя, яна б даглядала яго. І чамусьці верылася, што не было б гэтай шэрані і слепаты. Навошта пракляў Бог і маці і яго любіць гэтую зямлю? Всё аддаць ёй, каб атрымаць толькі шэрань, якая бясконцая, ад якой не ўратавацца тым, што заплюшчыш вочы. Успаміны і гэтыя нязвыклыя, невядомыя дасюль думкі бянтэжылі душу, цягнулі Куляша да яліны, да ўрослага ў зямлю каменя. Без гэтага ён не мог. І кожнага дня намагаўся, глядзеў туды, дзе над шэранню ворыва абазначалася рэдзенькімі маладымі прысадамі дарога ад цэнтральнай сядзібы да вёскі. І калі асабліва пільна ўглядаўся, то бачыў на дарозе чалавека, мужчыну па хадзе, і тады Кулеш пазнаваў, што гэта Павел, сын, прыехаў на аўтобусе, ідзе дадому. Калі змахваў слязу, якая набягала на вочы, зноў бачыў толькі шэрае, нібы тая ваўчыная аблога, што гнала яго маладога, пустое асенняе ворыва, якому няма канца краю.